Sziasztok, igen. Ismét itt vagyunk, és már itt van velünk Vida Viktor a Védegylettől, aki most éppen intézi, hogy egy ügyvédet is tudjunk megkapcsolni a műsorban. Méghozzá Zsák Ferenc ügyvédjét. Aki nem tudja, ki Zsák Ferenc, az gyorsan nézen utána, de most egy picit tisztázzuk mi is. Ki Zsák Ferenc, és most mi történt? Viktor, vázolt fel, légy szíves, röviden a helyzetet. Ezt az esetet, igen. Hát a civil mozgalomnak az egyik legszervezettebb, talán állítólag a legszervezettebb ága a zöld mozgalom, a zöldek, de Zsák Ferenc nem olyan ismert a zöldek között, én is egy fél éve, egy éve hallottam róla először, viszont ahhoz képest így elég nagy erővel robbant be a tudatomba. Egyszerűen azt vettem észre, hogy van Debrecenben egy olyan zöld szervezet, ami nem csak elszánt, ilyen sok van, nem csak radikális, hát ebből már kevesebb, most egy pozitívan értve a radikális, tehát hogy nem azt nézi, hogy hol tud még jobb kapcsolatokat kiépíteni politikusokkal, hogy lobbizzon, hogy elérje a környezetvédelmi, természetvédelmi céljait, hanem például az új környezetügyi államtitkárt, ahol lehetett az első pillanattól kezdve bírálták, harabdálták a bokáját, mint egy foxi, és ugyanezt tették az előző kormányzat embereivel is. És a harmadik nagyon fontos, az elszántság és a radikalizmus mellett az elképesztő jogi felkészültség. Ez a Zsák Ferenc egy autodidakta jogász, tehát nem, nincs ilyen végzettsége. Ehhez képest állítólag a környezetjog hazai egyik legnagyobb szaktekintélye, aki egyetemi könyveket ír erről. Most ilyen korán reggel hadd ne mondjam a nevét, én nem tudtam környezetjogot, elnézést kérek tőle. Azt mondta, hogy Feri, én ezt csak tanítom, de te csinálod. Ez az ember, ha megnézzük az Audi ügyet, valami elképesztő gyorsasága és precizitással használta az Európai Unió jogát, amit úgy hívunk, hogy közösségi jog, amit gyakorlatilag elméletileg minden magyar állampolgár előtt ott a lehetőség, hogy használja, ám nem tudjuk, nem ismerjük. Ugye a hazai joggal kapcsolatban is az az érzésünk, hogy néha, hogy a jog az a gazdag embereknek a kiváltsága, a pajzsa és kardja, hogy elérjék a céljaikat, míg akinek nincs pénze egy furmányos ügyvédre, az megnézheti magát. Na most, hát körülbelül az Európai Unióban is ugyanígy működik természetesen a jog. Itt azt látjuk az Audi beruházás kapcsán, hogy teljes egészében egy kiemelt jelentőségű természetmegőrzésű területen jön létre, ami az Európai Unió ökológiai hálózatának a része, az úgynevezett Natura 2000 területek része. A gyár teljes egészében egy védett területen jön létre úgy, hogy csak Magyarországon 11 város, 18 helyszínét vizsgálták meg, hogy alkalmas lenne. És úgy találta az Audi, hogy neki csak itt jó. Mit tesz Isten, a másik győri gyára 2 centiméterre van ettől a védett területtől. Ez sem lenne még baj, csak hogy azt látjuk, hogy a magyar állam, ahelyett, hogy a kötelezettségeinek tett volna eleget, és védte volna ezt a területet a magyar jog és az uniós közösségi jog alapján, tárcán kínálta fel a területet az Audinak. Ez ki is derül a győri közmeghallgatásán az ügynek, ahol felsorakoztatták tornasorba az egész magyar államigazgatást, ott volt az Audi és az Európai Unió, és valahova hátra beterelték a zöldeket, mert ugye az Európai Unióban egy közmeghallgatáson mégiscsak ott kell lenni a civil szervezeteknek. Ott voltak a kollégáim is, majd erről beszélek, hogy egyébként a Védegylet, ahol dolgozok, hogy viszonyult ez az ügyhöz, és hogy változott meg ez a Zsák Ferenc hatására. És állítólag az egyik anyagában a Zsáknak, amit a bizottsághoz írt, hogy vonja vissza a véleményét, amiben áldását adta ennek a védett területnek az elpusztítására, van egy hangfelvétel, hogy az Audinak a munkatársa gyakorlatilag bevallja, hogy nekik ezt a magyar állam ajánlotta fel ezt a területet. Tehát azt látjuk, hogy 2011-ben az Európai Unió nemhogy védené a környezetet, ugye ezért csatlakoztunk többek között az Európai Unióhoz, hogy jó, hát ma disznókat majd nem lehet moslékkal etetni, viszont nyithatok cukrászdát Bécsben, és eljön a környezetvédelmi kánaán. És nem jött el. És nem jött el. Figyelj csak, és mi történt akkor? Azért azt meséljük el, mi történt Zsák Ferenccel, tehát ő kiállt az ügy mellett, és jelenleg hol tart most Zsák Ferenc, például hol tartozkodik most Zsák Ferenc? Zsák Ferenc most másfél hónapja a Nemzeti Nyomozóiroda Aradi utcai fogdájában tartózkodik. Az előbb mondtam, hogy beszélek arról, hogy a védegylet hogy került az Audi ügybe, és akkor vissza fogunk jutni az árkáig. Ahogyan a többi zöldszervezet, ugye a védegylet is bejelentkezett ügyfélként ebbe az ügybe, pontosabban a környezeti engedélyébe az Audi beruházásnak, de ahogyan a többi zöldszervezet, mi sem nagyon ugráltunk. Azt éreztük, hogy elég későn szereztünk tudomást a beruházásról, és azt éreztük, hogy olyan hatalmakkal kell szembe menni, ami eleve vesztessé teszi ezt az ügyet. Nem mint hogyha a zöldek nem mennének neki menni bárkinek, vagy legalábbis néhány szervezet még a mai napig ilyen, és nem feltétlenül keresik, mondom, a politikusoknak a kegyeit, akkor se, hogyha állami pályázatokból teremtik elő az önrészt a nagy EU-s pályázataikhoz, akkor se, mai napig sok szervezet neki megy akárkinek, de azt lehetett látni, hogy itt a magyar állammal kell szembe menni, a világ egyik legnagyobb motorgyártó cégével, és aztán januárban kiderült, hogy az Európai Bizottság áldását adta erre, kiadott egy véleményt, hogy igen, le lehet dózerolni ezt a védett területet. És azt mondtuk a kollégáim, hogy jó, itt azt ígérik cserébe, hogy odébb toljuk a védett területet. Ez elég érdekesen hangzik, nézzük meg, monitorozzuk, hogy legalább ez ne legyen egy ótvar nagy hazugság, legalább ezt nézzük meg, hogy ez sikerül-e. És ekkor hívott fel Zsák Ferenc, és mondta el nekem, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen. Nem lehet odébb tolni a védett területet. Egyébként ezt kármentesítésnek hívják, ez nem keverendő össze a kompenzációval, amit szintén meg kell csinálni, mivel itt teljes egészében egy védett területrészt elpusztítanak, beépítenek, ezért ilyenkor ezeket a Natura 2000 területeknél kötelessége a beruházónak máshol hasonló élőhely típusokat hasonló nagyságban vagy nagyobb nagyságban helyreállítani, javítani, vagy új területeket kialakítani. Mondjuk ez is érdekes, hogy hogy lehet új védett területeket kialakítani, biztos lehet, nem vagyok biológus. Szóval, hogy segítsetek, hogy hol járunk, mert annyira szétágazik ez a történet, és kb. 10 percen van, mire az ügyvédet beadjuk, hogy néha én is elkalandozok. Hát azt ígérték, hogy át fogják telepíteni a védett területet, de hát ugye igen, ez hogy... kvázi lehetetlennek tűnt, már így, ahogy elmondott te is, de utána olvastunk még inkább. Ja igen, köszönöm, kármentesítés, igen, köszönöm szépen. És akkor Zsák Ferenc Tibor felhívott, elmondta, hogy ő utána járt, utána nézett, ugye itt az egyik legértékesebb faj, ez egy magyar futrinka nevű bogár. És a homoki nőszirom. És a homoki nőszirom, mindegyik gyönyörű szép a maga nemében. Nem koalák és nem pandák, tehát erről is beszélnék. Nem olyan jó a marketingjük. Igen, tehát bár nagyon aranyos nyuszit láttunk kétszer is a területen, egyszer 3 méterről, csak nem tudtuk elkapni, lencse végre kapni. Nagyon aranyos volt, azt azért meg lehet simogatni. Viktor, ne csapong. De figyelj egyébként, Viktor, na, szóval nincsenek koalák meg pandák, a biodiverzitás ez nem egészen azt jelenti, hogy bóklászok egy nagy erdőbe, és olyan, mint a Gyűrűk urába járnék, bár nagyon sokszor egy magas biodiverzitású terület ilyen. Ugye nagy fákat azt már csak a Gyűrűk urába látunk. Régen voltak a Szabadban is ilyenek. Hanem azt jelenti például adott esetben, hogy egy nyílt homoki gyep. Látszólag valami gizgaz nődög él a pusztába, de valójában odamész, lenéz a lábad alá, látsz egyszerre 20 vagy 30 fajt, vagy növényeket, bogarakat, lepkéket. Elképesztő fajgazdagság, míg kilométereket sétálhatsz Magyarország erdeibe, és látsz tölgyet, bükköt, ilyen ajnövényzet, meg egy-két madarat. Nem beszélve a telepített fenyvesekről, meg az egyéb telepített erdőkről, ami gyakorlatilag egy biológiai sivatag, mert nincs benne madárfügy, meg semmi, mert nincs. Tehát a lényeg az igazából, hogy lehetetlen, ezt most így szerintem túltárgyaltuk, igen, hogy igen, lehetetlen. Igen. És Zsák Ferencnek kétségei voltak abba is, hogy itt egyáltalán pénz fog erre jutni, hát nem tudom, de ami a lényeg, hogy elmondta nekem, hogy a magyar állam és az Európai Unió ő szerinte nem tartja be a saját jogi előírásait, össze-vissza keresztbe kasul hajtanak végre folyamatokat az ügyben, nem tartják be az időrendet, elkezdik a növényeket áttelepíteni, amikor még a jogi eljárás tart. És ez a Zsák Ferenc, ez egyébként most hál' Istennek sikerült elérnünk, hogy a HVG-be lejöjjön a legfrissebb számba egy 2,5 oldalas cikk Szabó Gábornak a kiváló cikke, aki környezetvédelmi témákkal foglalkozik a Heti Labban. És egyébként nagyon örültem neki, mert legutóbb a kollégámnak az ekvádori olajszennyezésről szó cikke mellett egy oldal saudi hirdetés volt, szóval teljes respektem ennek a lapnak. Meg szerintem azért is örülhetünk neki, mert ahogy utána néztünk azért akár a helyi médiában ott helyileg, tehát nagyon eltérő információk jelennek meg sarkított. A Kisalföld nevű megyei lap az a katasztrófa, azt innen Budapestről nem lehet elképzelni a jelenlegi média állapotát se, hogy ott micsoda középkori állapotok vannak tájékoztatás címén. Erről is nagyon szívesen beszélnék, de menjünk vissza a részeket. Ez a Zsák Ferenc, azt mondtam, ugye azzal kezdtem, hogy elképesztő precizitással használta az európai jogot, ismerte, tudta, és tudta, hogy mikor, mire van lehetőség, ha meg akarja menteni ezt a területet, vagy legalább kompenzációt akar elérni. Ez a terület, ez a védett terület 2007-ben jött egy ötlet, és a Fertőanság Nemzeti Park és a Honvédelmi Minisztérium el akarta érni, hogy a panohalmi tájvédelmi körzetnek legyen a része. És el is indítottak egy folyamatot, a LIFE nevű Európai Uniós programtól 500 000 eurót fel is vettek egy nagyobb elnyert támogatás részeként. Ez nem tudjuk pontosan, hogy most hol van ez a pénz, minek utána éppen az Audi dózerolja a területet, emiatt a csalás elleni hivatalnál tett bejelentést a Zsák Ferenc az Európai Unióba, de a bizottsághoz is fordult, hogy vonja vissza a véleményét, illetve előtte fordult a bizottsághoz, hogy a környezethasználati engedélyt vonják vissza, amikor rábontott, akkor amiatt, amikor nem kapott választ, akkor az európai ombudsmanhoz fordult. Az európai ombudsman talán egy-két hete írt neki végre, és megállapította, hogy a bizottság nem válaszolt időben, nem válaszolt teljes körülön, és nem az adott nemzeti nyelven, a tagállam nyelvén tette, ami kötelességet volna, ezért eljárást indított a bizottság ellen, illetve a védegylet is, meg néhány más szervezet, nem csak a TTT kérte azokat a dokumentumokat, amik alapján amit a magyar állam leadott a bizottságnak, hogy véleményezze, hogy bólincson rá, hogy ez a terület ezt el lehet pusztítani, és ezt is nagyon sokáig kellett kérnünk, amíg megkaptuk. Most megkaptuk angolul, ez sem magyarul, és hát néhány rész ki van húzva az Audi üzleti érdekei miatt, de ezt még nem vizsgáltuk, én nem tartom kizártnak, hogy ez belefér, nem itt ez a probléma, hogy most néhány sort kiúztak. Tehát, hogy ez az ember jelenleg legalább négy szálat, az Európai Parlamenthez is fordult, tehát ami létező hivatal az EU-ban van, ő odafordult, csak hogy ez az ember zárkába került. Mi történt? Volt egy eredeti terve, hogy ami a legértékesebb része a Győr és Győr-Szent Iván közötti területnek, azt megmenti az Audi gyár beruházástól, és volt egy ötlete, hogy kéri, hogy legalább ezt tegyék védetté, mert ugye levették a terület védettségét, hogy gyár épülhessen. Ezek tölgyesek, olyan tölgyesek, amik vala a Mongóliától a Bécsi medencéig értek, ez az euró-szibíriai erdősztrep tölgyes, ma már csak foltokban van, Győr Szent Ivántól 92 kilométerre van a legközelebbi, illetve ilyen messzes homokpuszták, kisalföldi messzes homokpuszta, ez vala Esztergomtól Győrig ért, de hát a civilizáció teljesen eltüntette, tehát ma már csak foltokba találta meg, és most pusztítják el az utolsó ilyen foltját, mondhatjuk ezt. Igen, és amikor rájött, hogy ez nem sikerülhet, nem sikerül semmit megmenteni ebből a területből, akkor azt próbálta meg, hogy a hasonló euró-szibíriai erdősztyep tölgyeseket, amik az Alföldön még vannak, azt fejleszék, vagy ne adj Isten bővítsék, ha lehet a területüket, bár ezeket borzasztó nehéz. Van egy nagyon speciális eljárás, amit a TTT és mások dolgoztak ki, egy ilyen lékeléses, nem tudom milyen eljárás. Tehát ez nem úgy megy, hogy lemegyek, lerakok egy makkot, és akkor holnap ott van a tölgyerdő. Ha minden igaz, sikerült az Audival kötnie egy plusz kiegészítő kompenzációs megállapodást ilyen tölgyesekre, és 3 nappal utána az Audi feljelentette vesztegetésért. Aláírt, ha jól tájékozottam, aláírt az Audi egy megállapodást velük, majd 3 nappal később feljelentette vesztegetésért, és a magyar állam azonnal megkezdte a nyomozást, és őrizetbe vették. A Debreceni Városi Bíróság kiengedte, azt mondta, hogy nem tudja megítélni, hogy a vesztegetés fennáll-e vagy nem, mivel nyomozati eljárást nem tud lefolytatni, de azt látja, hogy kizárt, hogy ez az ember saját zsebre úgymond megvesztegette volna. És akkor most kapcsoljuk be az adásba Zsák Ferenc ügyvédjét. És akkor pont jókor, igen, pont jókor. Jó reggelt kívánunk! Nem igazán hallunk semmit a stúdióban, Balázs. Kedik csokolom, gyalog Balázs. Köszönjük, most már igen. Jó reggelt kívánok. Ön is hall akkor minket tökéletesen. Igen. Köszönjük. Üdvözlöm, ügyvéd úr. Üdvözlöm. Viktor, kérdezhet. Nem készültetek kérdésre? Mi rendszeresen találkozunk. Én nagyon szeretnénk tudni egyébként, hogy mi történhet Zsák Ferenccel, a reális esélyeket latolgatva. És hol tart most az ügy? Jelenleg ugye ott tartunk, hogy a Debreceni Városi Bíróság 30 nap után meghosszabbította az előzetes letartóztatást, szembehelyezkedve a korábbi elsőfokú határozatával, ugyanis az hozzátartozik a történethez, hogy Zsák Ferencet őrizetbe vették, és a 72 óra lejárta előtt, ugye a szabályoknak megfelelően bíróság elé állították. A Debreceni Városi Bíróság akkor úgy döntött, hogy nincs szükség semmifajta kényszerintézkedésre, tehát se előzetes letartóztatásra, se házi őrizetre, se lakhelyhagyási tilalomra, és szabad lábra helyezte őt. Ez 15 napig így is volt, de mivel az ügyészség megfellebbezte az elsőfokú döntést, a Hajdú-Bihar megyei bírósághoz kerül a kérdés, és ő más álláspontra helyezkedett, és elrendelte az előzetes letartóztatást, ami 30 napig tartatott. A 30 nap lejárta után pedig az ügyészség most kezdeményezte a hosszabbítást, és a Debreceni Városi Bíróság most már mindenben egyetérte a megyei bíróság korábbi másodfokú határozatával, meghosszabbította 90 nappal az előzetes letartóztatást. Elnézést, azt lehet tudni, hogy milyen indok alapján? Igen. Mivel indokolták ezt? Ugye az előzetes letartóztatásnak van egy általános oka, ez pedig a megalapozott gyanú, tehát addig, amíg nincs megalapozott gyanú, addig nyilván kényszerintézkedés sem lehet. Ezt senki nem vitatja, hogy van megalapozott gyanú. Ezt nyilvánvalóan a nyomozás során fel kell tárni, hogy ez mennyiben valós, azok a tények, azok megfelelnek-e a valóságnak, és lesz-e arra vonatkozó kétséget kizáró bizonyíték, hogy Zsák Ferenc bűncselekményt követett volna el. Tehát ez az általános feltétel, ezen lépjünk túl, ez nyilvánvalóan megvan. És akkor három kérdés merül föl, szökés, elrejtőzés veszélye, illetve hogy a jelenléte hogyan biztosítható, csak kényszerintézkedéssel vagy anélkül is a büntetőeljárásban. A második az a úgymond a bizonyítékok eltüntetése, tanúk befolyásolása. A harmadik a bűnismétlés, de az itt a mi esetünkben fel sem merül. A jelenlegi döntés az azt mondja, hogy az első két általam említett pont áll fönn, tehát az, hogy a jelenléte csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható, illetve hogy a szabadlábra kerülése esetén a bizonyítást befolyásolná, tanukat befolyásolna, bizonyítékot eltüntetne. Na most a következetes bírói, és akkor ugye ezek a törvényben írt indokok, és akkor ezt kell az adott ügyre rávetítve a bíróságnak megindokolnia. Na most hát ebbe a bíróság nem nagyon tudott érdemben mit indokolni, hiszen nincs erre vonatkozó semmifajta bizonyíték és tényadat. És pontosan az a 15 nap, amit az előbb említettem, hogy szabadlábon volt Zsák Ferenc az elsőfokú döntéstől a másodfokú döntésig, pontosan az a 15 nap bizonyítja és igazolja, hogy Zsák Ferencet igenis szabadlábon lehet hagyni, és lehet neki biztosítani az egyébként törvényben prioritásként előírt szabadlábon való védekezés jogát. Nincs ugyanis arra vonatkozó adat, hogy elszökött volna, elrejtőzött volna, külföldre távozott volna. Nem, itt volt, amikor a nyomozóhatóság bennünket idézett, mert ebben az időszakban is kaptunk idézést, elmentünk, vallomást tettünk, együttműködtünk mindenben a nyomozóhatósággal. Ugyancsak nincs arra vonatkozó adat, hogy amíg szabadlábon volt, tudva arról, hogy ellene büntetőeljárás folyik, és már 3 napot őrizetben töltött, bármifajta bizonyítékot megpróbált volna eltüntetni, bármilyen tanúval, vagy lehetséges tanúval beszélt volna, megpróbálta volna őt befolyásolni. Semmi erre utaló adat nincs. Ebből pedig nem lehet arra következtetni, hogy ha ő szabadlábra kerülne, akkor ezeket mind-mind megvalósítaná. Tehát emiatt ezek az okok az én álláspontom szerint nem állnak fenn. Ami még egy ilyen általános kérdés, a bírói gyakorlat most már teljesen egyértelmű abban, hogy önállóan a bűncselekménynek a tárgyi súlya, tehát hogy milyen súlyos egy bűncselekmény, milyen büntetési tétellel fenyegetett, az önállóan nem tudja megalapozni az előzetes letartóztatást. Tehát nem lehet csak azt mondani, hogy ez egy kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény, magas büntetési tétellel, ami jelen esetben nem igaz, és emiatt biztos, hogyha ő szabadlábra kerülne, akkor elszökne, elrejtőzne. Most ez itt jelen esetben nem állapítható meg, ez egy 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény, tehát nem azok az esetek, ami a következetes gyakorlatban egyébként kiemelkedő súly az 5-től 15, vagy az 5-től akár életfogytig tartó szabadságvesztés esetén lehet azt mondani, hogy kiemelkedő tárgyi súly. Egy 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés esetében ezt nem lehet mondani, és önállóan ez az 1-től 5 év sem lehet alapja az előzetes letartóztatásnak. Ezen kívül számos nemzetközi egyezmény is előírja a magyar állam számára az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket, és ezek a nemzetközi egyezmények is egyértelműen prioritásként szabadlábon való védekezést írják elő. Összefoglalva nekem, illetve a Zsák Ferencet támogatóknak nem avval van a baja, hiszen nem is lehet avval bajom, hogy folyamatban van az eljárás, mert ez a nyomozóhatóság, az ügyészség feladata. Nekem azzal van a bajom, hogy miért kell egy 50 éves embert, akinek a természet a mindene, akinek egy biciklije van, akinek korábban volt egy háza, azt eladta, és a természetvédő társaságára költötte, azt támogatta belőle. Mindene a természet, mindene a tölgyesek, mindene ezek a bogarak. Ebből az emberből azt feltételezni, hogy elszökne, elrejtőzne, vagy bármifajta módon megpróbálná meghiúsítani az eljárást, én azt gondolom, hogy teljességgel megalapozatlan, és úgy érzem, hogy egy előrehozott büntetésben üldögél, és egy előrehozott büntetést tölt most Zsák Ferenc. De akkor igazából optimizmusra nem nagyon van ok, de mégis mire lehet számítani? Mi fog történni? Én alapvetően optimista vagyok. Optimista voltam a másfél hete, amikor az előzetes letartóztatásnak a meghosszabbítása való döntést vártuk, és részletesen indítványoztuk, hogy szerintünk miért nem kell meghosszabbítani. Én továbbra is hiszek abba, hogy nekünk igazunk van, és hiszek abba, hogy Zsák Ferenc minél hamarabb szabadlábra kerül. A hatóságoknak is kell azt látniuk, hogy itt nem egy elvetemült bűnözővel van dolguk, hanem egy környezetvédővel, egy természetvédővel, akinek igenis lehet biztosítani. Igenis lehet biztosítani a szabadlábon való védekezés jogát. Értem. Nagyon köszönjük szépen, hogy igen. Itt volt, és akkor térjünk vissza egy picit még a stúdióba. Köszönjük. Egy picit még ez a jogi rész, ez nem tudom, hogy mondta-e most az ügyvéd úr, hogy akár 3 évig is, amíg a bírósági pere lezárul, be lehet előzetesben börtönben. Úgy, hogy a bíróság megállapítja, hogy a bocsánat, vagyis hát nem bocsánat, mert nem mond a bíróság, de hogy kiderül, hogy ártatlan. És 3 évig egyébként. A hosszabbításokkal így úgy, fellebezésekkel akár 3 évig is benn lehet. Ami szerintem nagyon fontos még, hogy ez ilyen nem volt eddig. Tehát az, hogy egy környezetvédőt a környezetvédelmi munkája miatt börtönbe várja a tárgyalását, és nem védekezett szabadlábon, én nem emlékszek ilyen. Pont ezt akartam kérdezni, hogy volt-e már például hasonló? De mástól se hallottam ilyet. A védegylet nem csak az alapkő letétel napján tiltakozott, és nevezte a természetvédelem gyászos napjának azt a napot, július 7-ét, amikor Orbán Viktor jelenlétében lerakták azt a márványtáblát, mint egy sírkövet az egykori védett területen. Azt mondtuk ebbe a sajtóközleményünkbe, hogy felborító, hogy egy multi arra a területre bök rá Magyarország térképén, amire akar. És hogy lett volna alternatív helyszín véleményünk szerint ennek a gyárnak, és hogy teljes egészében egy védett területen jön létre. Ezután egy héttel sikerült 15 zöldszervezetet rábírnunk arra, hogy vállalják a bátorságot, és kérjék semmi más, csupán a szabadlábon való védekezés lehetőségét ennek az embernek. Nem azt kértük tőlük, hogy álljanak ki Zsák Ferenc mellett, nem azt kértük, hogy döntsék el, hogy bűnös vagy ártatlan, csak hogy ne letartóztatásba legyen, amíg a pere elkezdődik. Azóta még 6 szervezet aláírta, az 5 szervezetek plusz a 6-ba benne van az átlátszó.hu, tehát ez az oknyomozó központ, ami éppen akkor indult el. Ami nagyon fontos az ügy kapcsán, és most nem a jogi rész, hanem hogy mi van a területtel. Az Európai Bizottság akkor bólinthat rá egy Natura 2000-es európai szintű védett terület beszántásához, hogyha 3 feltétel adott. Az egyik, hogy minden alternatív módot megvizsgáltak. Nem csak a helyszíneket, de az egész beruházásra kapcsolatban minden alternatívát, és nincs más. A másik, hogy lehet kompenzálni a területet, tehát elképzelhető és megvalósítható és hosszú távon fenntartható az, hogy hasonló élőhelytípusokat hasonló arányban máshol fejlesztenek vagy bővítenek, illetve nagyon fontos a harmadik, kiemelten fontos közérdek, hogy a beruházás megvalósuljon. Elolvastam a 27 oldalas Európai Bizottsági beadványát a Zsák Ferencnek, amit írt, amikor még szabadlábon volt, és ő szerint a 3-ból egyik se teljesül. Most, ha megnézzük, hogy hol jöhetett volna létre ez a gyár, említettem, hogy 11 város 18 területét vizsgálták Magyarországon. Miskolc 2008-ban a Financial Times melléklete szerint, amit 45 ezer befektető gazdasági döntéshozó olvas, 1000 európai várost és régiót vizsgáltak meg tőkevonzó képesség szempontjából, és Miskolc a 16. helyen végzett. Olyan szempontoknak felel meg, amiket az Audi előírt a beruházáshoz, élő ipari kultúra, autógyártási hagyomány, magas szintű műszaki képzés, az ország második legjobb műszaki egyeteme itt van, még autóipari beszállító cég is működik a területen, autópálya kapcsolata van, minden megvan, nem volt jó az Audinak, és Győrbe is lett volna Zsák Ferenc szerint egy alternatív helyszín, ami megfelelő lett volna, ott mit tesz Isten környezetvédelmi szempontokra hivatkozott a cég, hogy túl nagy terhelést jelentene a városlakóknak, miközben egy sokkal nagyobb környezetvédelmi bűnt készül elkövetni, egy több száz vagy több ezer év alatt kialakult védett területet pusztít el azért, hogy ott pár évtizedig autógyártó kapacitása legyen. És ha megvizsgáljuk az indokokat, az egész folyamatot, eljárást, hogy az magyar állam mit mondott, mit tett meg a cég, azt látjuk, hogy rövid távú gazdasági érdekeket helyeztek előtérbe, ami jogilag egy ilyen eljárásnál nem döntő, mert nem ez számít. És mennyire érzitek ti, zöld szervezetek, azt, hogy ez most igazából nektek egyfajta figyelmeztetés, mert a HVG anyagában is van egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hallgatók, hogy az Orbán kormány tavaly nyáron 2-szer is szigorított, minden 90 millió forintnál drágább beruházást automatikusan kiemeltnek minősített, vagyis ilyenkor korlátozott a zöld szervezetek beavatkozási lehetősége, plusz más társadalmi részvételre szóló törvényt is módosította, nem minden civil szervezettel, csak az általa kiszemelt, de egy év elteltével sem megnevezett stratégiai partnerekkel hajlandó egyeztetni. Tehát minden folyamat itthon kicsit igen, néz igen, ki, igen, hogy, igen, hogy... Igen, de nagyon korrekt a HVG cikk leírja, hogy a Gyurcsány és a Bajnai kormány alatt is beindultak már ezek, akkor autópálya törvénynek nevezték ezt a kiemelt beruházás törvényt, és ők is mindig próbálkoztak, volt, hogy sikerült, volt, hogy nem, és igyekeztek előre adni abban, hogy a rendszerváltás a ránk szakadt rohadt nagy demokráciából, amennyit lehet visszabontsanak a saját befektető barátaik, meg a töretlen kapitalista fejlődés érdekében. Ugye a kapitalizmust úgy adták el nekünk a rendszerváltáskor, hogy nem nagyon beszéltek róla, viszont nagyon sok a demokráciáról. Most azt látjuk, hogy az Orbán kormány még rá is erősít erre a folyamatra. Ha valaki megnézi, hogy milyen törvényt készítenek a civil szervezetek számára, tökéletesen illik abba a folyamatba, hogy a központi kormányzati hatalom alá begyűrni a társadalom összes szegmensét, az egyházaktól a szakszervezeteken át a civil szervezetekig. Ennek egy története, ennek egy leágazása a zsákügy, ami tökéletesen alkalmas, nem hogy alkalmas, látom a mindennapokban, amikor megyek zöld szervezetekhez, hogy csak ezt a petíciót írják alá. Látom azt, hogy nem minden szervezet meri aláírni. Hát figyelj, van erre ellenindok, tehát 900 milliós üzlet, 1800 új munkahely, 2% pontos növekedési potenciál a magyar gazdaságnak, vagy Zsák Ferenc 3 év, tehát. 1 millió munkahelyet ígért miniszterelnök úr a választás, akkor itt 1800 munkahelyről van szó, ennek ellenére kiemelten fontos közérdekké nyilvánították ezt. És még egyszer, nem a munkahelyek ellen vagyunk, arról van szó, hogy olyan helyre építsenek gyárat, és lehetett volna, ahol nem védett területet pusztítanak el. És akkor ebbe az adásban nem beszéltünk arról, amit nem zöldek, de már neoliberális gazdasági lapok kérdőjeleznek meg, hogy Magyarország a túlzott kiszolgálásával a multiknak, illetve az egy oldalon az autógyártó kapacitásra való alapozással egy süllyedő hajóra száll fel. Süllyedő hajót idézem egy cikkből, nem én találtam ki. Süllyedő hajóra szállunk fel, 20 év után zsákutcába jutott a magyar gazdaság, ami többek között az volt az oka, hogy egy oldalon a multinacionális cégeket szolgáljuk ki. Például most az Audi a háromszorosát kapja annak a egy munkahelyre első állami támogatásnak, a beruházásához, amit az államtól kap, amit egy KKV, egy kis és közepes vállalkozás bármikor is megkaphat, az körülbelül 2 millió forint, az Audi 6,3 millió forintot kap egyetlen egy munkahely fejlesztésére. Ezek már messzire mutató folyamatok. Hogyan tudunk segíteni, Viktor, mi? A Facebookon, hogyha valaki a védegyletet belájkolja, akkor fogja kapni tőlünk a legfontosabb híreket. Egyelőre azt kérem, hogy jelent meg egy Index cikk, elsőként törték meg a médiacsendet, illetve a múlt heti AVG cikk. Ha minden összejön, akkor jön még egy heti labba, ezen a héten is egy cikk. Ezeket a cikkeket küldjétek tovább minél több helyre. Be fogjuk indítani az ügyvédi költségekre a gyűjtést Zsák Ferencnek, hogy szabadlábon védekezhessen, és akkor itt is lehet majd, és lehet, hogy csinálunk egy aláírásgyűjtést, amit nem csak szervezetek, hanem majd magánszemélyek is aláíratnak, illetve hogyha kell, akkor utcára is fogunk menni, és fogjuk kérni, hogy a letartóztatásból vegyék ki. Tehát akkor kövessük végül is a védegyletet. Igen. Reméljük, hogy mi is segítettük itt a hiteles tájékoztatást, és ha jövő héten nem jönnénk, akkor tudjátok, hogy hol vagyunk. Szabadítsatok ki. Egyébként, a Natura 2000 terület alatt valahol. Hogyha mégiscsak itt leszünk jövő héten, akkor az intézménytelenítésnek megyünk neki, ugyanis most megint van egy új koncepció, bár ezt szerintem már megszoktuk, úgyhogy minden héten most lesz egy szuper témánk. Tehát ez az új koncepció, ez arról szól, hogy kitagoljuk most a pszichiátrián, az idősügyben, illetve a különböző ellátóterületeken lévő nagy intézményeket, és hogy nézzük meg, hogy most kapkodunk, vagy pedig esetleg az unió irányelvei mentén változtatunk. Úgyhogy www.humanamagazin.eu. Picit túlhaladtuk az időt, úgyhogy köszönjük szépen, ugye, hogy velünk volt. Mielőtt ránk döntik az ajtót, elköszönünk, úgyhogy sziasztok, és köszönjük Viktornak, illetve az ügyvéd úrnak is, hogy itt volt. Sziasztok! Sziasztok!